Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie odprawa premier Szydło i ministra Błaszczaka z wojewodami, komendantami Straży Pożarnej. Ocenili sytuację po ostatnich wichurach, a także sprawa nominacji generalskich. Pytanie, czy będą 11 listopada, w sierpniu ich nie było. I Watykan, który chce podjąć się mediacji między USA i Koreą Północną. Dwie ofiary śmiertelne, 16 osób rannych, 8 tysięcy interwencji strażaków, uszkodzone dachy na prawie 1000 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, 300 tysięcy ludzi bez prądu w najgorszym momencie. To bilans wichur szalejących od piątkowej nocy nad Polską. Najwięcej strat jest w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim i łódzkim. W Komendzie Głównej Straży Pożarnej w Warszawie skończyła się właśnie odprawa z udziałem premier Beaty Szydło i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z wojewodami i komendantami Państwowej Straży Pożarnej z terenów dotkniętych skutkami wichur. Jest na niej Mariusz Pieśniewski. Udział premier Beaty Szydło w odprawie komendantów Państwowej Straży Pożarnej odbywa się według znanego z innych przypadków kryzysowych schematu. Podczas wideokonferencji komendant główny Państwowej Straży Pożarnej łączy się kolejno z poszczególnymi szefami sztabów straży w województwach. Przekazują oni najnowsze dane na temat skutków nawałnic i podejmowanych przez służby działań. W odprawie bierze też udział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. W akcji usuwania skutków wichur bierze udział ponad 43 tysiące ratowników. Używanych jest ponad 9400 pojazdów. Podczas wichury w Polsce zginęły 2 osoby, a 16 jest rannych, w tym 6 strażaków. Z danych, jakie rano przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wynika, że energii elektrycznej pozbawionych jest 26 tysięcy odbiorców. Jeszcze wczoraj wieczorem bez prądu było ich 107 tysięcy. Najwięcej awarii jest na Dolnym Śląsku, ponad 5 tysięcy, i w Małopolsce ponad 3 tysiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziękujemy. Dodajmy jeszcze, że trwa teraz konferencja prasowa premier Beaty Szydło po odprawie. A dziś bardzo silny wiatr jeszcze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia obowiązują dla 6 województw. Czy 11 listopada będą nominacje generalskie? Minister obrony Antoni Macierewicz ma nadzieję, że tak. Przesłał prezydentowi Andrzejowi Dudzie listę kandydatów. W sierpniu przy okazji Święta Wojska Polskiego nominacji nie było. Prezydent odwołał wtedy uroczystość. Szef MON-u wnioskował o nominację dla 46 wojskowych. Dziś prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński mówił w TVP, że Andrzej Duda jeszcze nie podjął decyzji w sprawie listopadowych nominacji. Wyjaśniał, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zwróciło się do Ministerstwa Obrony z wnioskiem o dodatkowe informacje związane z wnioskami. Prezydentowi zależy na tym, by nominacje były przemyślane, podkreślał rzecznik. Zmiany są konieczne i one się dokonują. Natomiast prezydentowi też zależy, żeby te nominacje czy cała polityka kadrowa była polityką przewidywalną i opartą o jasne kryteria. W tej chwili decyzji ostatecznych nie ma. Jeśli będą czy w jedną, czy w drugą stronę, to będziemy opinię publiczną informować. Brak nominacji w sierpniu prezydent tłumaczył m.in. tym, że nie zakończyły się jeszcze prace nad nowym systemem kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Watykan chce podjąć się mediacji między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, by nie dopuścić do konfliktu między nimi na tle programu nuklearnego Pjongjangu. Pisze o tym La Repubblica. Według gazety okazją do tego ma być szczyt w Watykanie, który rozpocznie się 10 listopada. Na obrady za spiżową bramą poświęcone temu, jak zatrzymać nuklearny wyścig zbrojeń na świecie, ma przyjechać 11 laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Będzie wśród nich delegacja międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej, która została laureatem tegorocznej nagrody. Będą tam też przedstawiciele ONZ, NATO i ambasadorowie krajów zaangażowanych w kryzys na Półwyspie Koreańskim na czele z USA, Rosją i Koreą Południową. Zapowiedziano wystąpienie Japonki Masako Wady, która przeżyła wybuch bomby atomowej w Hiroshimie. Obrady konferencji otworzy audiencja u papieża Franciszka, który wygłosi przemówienie do jej uczestników. Jak zauważa rzymska gazeta, wystąpienie to będzie dowodem konkretnego zaangażowania, jakie od miesięcy podejmuje Watykan na rzecz rozwiązania kryzysu wokół Korei Północnej. Rosjanie mają już dość antyukraińskiej propagandy, tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. Badania socjologiczne wskazują, że co najmniej 68% obywateli Federacji Rosyjskiej przestało się interesować wydarzeniami na Ukrainie. Na pytanie o stosunek Rosjan do Ukraińców wciąż ponad 50% respondentów wyraża negatywną opinię. Jednak łącznie ponad 80% badanych chciałoby widzieć Ukrainę jako silne, niezawisłe i zaprzyjaźnione z Rosją państwo, a tylko 11% liczy na podporządkowanie Kijowa Moskwie. Jednocześnie nadal 84% uczestników sondażu chce, aby Krym pozostawał częścią federacji, a tylko 11% ma odmienne zdanie. Badania Centrum Lewady wskazują również, że 41%

po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maleńczuk gra Młynarskiego, nasza płyta tygodnia. Dzisiaj dla pani Marty z Ostrowa Wielkopolskiego i pani Danuty z Gliwic. Przewodnik fantastyczny. Rafał Cichowski to polski autor literatury science fiction. Za swoją debiutancką powieść 2049 został nominowany do nagrody imienia Janusza Andrzeja Zajdla. Dziś oprowadzi państwa i Violettę Myszkowską po świecie ze swojej kolejnej powieści Pył Ziemi. 30 wiek. Na Ziemię przybywa dwoje ludzi. Oni absolutnie nic o niej nie wiedzą, bo statek pokoleniowy, na którym ludzie z Ziemi uciekli, opuścił tę Ziemię kilkaset lat wcześniej. Zostawili ją samą sobie w przeddzień apokalipsy. Przewidziała ją sztuczna inteligencja pod koniec XXIII wieku. Rzekła, że temperatura na Ziemi wzrośnie i będzie taka klasyczna apokalipsa. Z przeludnienia głodu, ognia, wody, żywiołów i wszystkiego, co najgorsze po prostu. Że Ziemia nie ma przyszłości i lepiej, żebyśmy się stąd ewakuowali. Zbudowali sobie taki mega wielki, fajny statek, no i na niego wsiedli i odlecieli. No nie wszyscy na pewno, to był niewielki bardzo procent. To było kilka milionów osób, tylko tyle się zmieściło. Gdyby nie awaria, nigdy nie wróciliby na Ziemię. Muszą pozyskać ważne dane do naprawy. Na miejscu okazuje się jednak, że końca świata nie było. Oni wracając na Ziemię myślą, że zostaną skutą lodem kulę lub pustynię, lub właściwie nikogo tam nie będzie i będą odgrzebywać gdzieś spod ziemi te zapisane biblioteki cyfrowe. Na miejscu okazuje się, że Ziemia przeżyła, ludzie mają się świetnie, przyroda kwitnie, miasta są, społeczności też. Poznajemy tą Ziemię, wycinek jej, na przykładzie dwóch dużych miast. Jedno z tych miast jest Londyn. Jest kopią wiktoriańskiego Londynu, zarządzaną przez Lorda Jacka Northinga. Generalnie jest to więzienie, do którego zostają zesłane osoby odłączone ze społeczeństwa. Spowite mgłą ponure wiktoriańskie miasto, w którym arystokracja dobrze się bawi, no a biedota jest biedna i czeka końca swoich dni. Aurora to jest drugie miasto w pyle ziemi, duże. To jest taka ultrademokracja, czyli każdy ma wpływ na wszystko, na przykład na kolor nieba, albo jakie święto będziemy obchodzić i w jaki sposób. To jest takie posunięcie tej demokracji już totalnie do ekstremum. Królowa tej utopii, czy tam antyutopii, ona bardzo sprytnie dzięki kilku swoim influencerom wpływa na nastroje, tak żeby mieć to wszystko pod kontrolą. Także jest to taka udawana demokracja. Gdzieś w podziemiach znajduje się tak zwana Biblioteka Snów, gdzie od 2049 roku zapisuje się wspomnienia wszystkich ludzi. Oni chcą tam wejść, żeby znaleźć odpowiedź, dlaczego ich statek nawalił, a dowiadują się dużo ciekawszych rzeczy, dlaczego oni w ogóle wszyscy zostali wystrzeleni w kosmos. Czasami znajdujemy odpowiedzi, które, jak się nam wydaje, już znamy. Czasami znajdujemy ich więcej niż byśmy chcieli. Pył ziemi Rafała Cichowskiego. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę pisać na adres violetta.myszkowska@polskieradio.pl. Na

Hej, ta piosenka to też bieżące notowanie listy przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No a teraz mam dla Państwa zaproszenie na kolejny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niedziela, 5 listopada, 19. Koncert Józefa Skrzeka. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, 5 listopada, niedziela, godzina 19. Józef Skrzek. Józef Skrzek na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niedziela, 5 listopada, godzina 19, 2 dwójki i 7 trójek. Za 25.11 dobra wiadomość dla fanów zespołu Deep Purple, The Long Goodbye Tour i koncert w Krakowie 1 lipca 2018 roku. Deep Purple, a wcześniej Dem. She comes around just about 5'4" from her head to the ground.

Of eternal damnation, I was justified. Deep Purple na ostatnim koncercie w Polsce to nie brzmi najlepiej, ale koncert, mam nadzieję, będzie udany 1 lipca 2018 roku w Krakowie. Za 17 minut 11. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię po polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i przyszła pora na... Fajny film. Ryszard Jaźwiński rozmawia z Dorotą Roque-Plo, kostiumografką, która współpracowała z Siergiejem Łoźnicą, reżyserem filmu Łagodna. Jak to było z tym czerwonym dywanem w Cannes w tym roku? Było cudownie, bo z Sergiejem Łoźnicą mam takie szczęście, że co robię z nim film, to lądujemy w Cannes na czerwonym dywanie. To już jest reżyser bardzo znany w Europie. Tak, on jest bardzo znany, a oprócz tego jest niesamowity, bo on naprawdę za sobą ciągnie swoją ekipę. Już mam trzecią propozycję filmu z nim i to jest taki reżyser, który zaraża swoją miłością do kina, bo on kocha to, co robi. No i ma wokół siebie takich ludzi, którzy kochają to, co robią, i to tworzy taką naprawdę rodzinę, to co już coraz rzadziej się spotyka w filmie. Takie to jest, powiedziałabym, trochę staromodne, ale to jest naprawdę rodzina. Na pewno bardzo twórcze. Przypomnij, jak się zaczęła w ogóle twoja współpraca z Siergiejem Łoźnicą. Ja poznałam Siergieja 6 lat temu i on mi zaproponował wtedy film In the Fog, we mgle. Niesamowity film. Wiem, że dotarł do mnie przez Krzysztofa Zanussiego, ale najpierw zobaczył Młyn i Krzyż w Holandii. Taka to była droga dotarcia do mnie i poznaliśmy się, dał mi do przeczytania scenariusz. Przypomnę tylko Młyn i Krzyż, oczywiście ten słynny film Lecha Majewskiego. Tak. Malarski. Malarski, tak, film. I Sergiej mi dał scenariusz. Przyznam się, że ja już się zgodziłam, zanim przeczytałam scenariusz, bo Sergiej jest tak interesującą osobą i ma tak niesamowitą wiedzę, że naprawdę rozmowy nasze naprawdę nigdy się nie odbyły na temat kostiumów, ale naprawdę na temat filozofii, życia, historii. On ma taki niesamowity, otwarty umysł i to jest wielka frajda z nim, móc szykować na przykład film. No i teraz właśnie po tej pięknej celebracji na festiwalu w Cannes, Łagodna Siergieja Łaźnicy wchodzi na ekrany polskich kin. Co powiedziałabyś o tej pracy, o tym filmie? To był bardzo ciężki film, niby współczesny, ale dzieje się to w głębokiej Rosji. I taka degrengolada, taki post-sowietikus, prawda? I to jest takie dosyć przygnębiające. Sergiej wychodzi z dokumentu, więc on jest bardzo precyzyjny. I on nawet 10. osobę w 15. planie nie odpuści. To znaczy w tym filmie, nawet że to jest współczesny film, wszyscy są przebrani. To może się wydawać dziwne, ale to jest ta jego precyzja. To znaczy robimy Rosję, kręcimy to na Łotwie, ale ubieramy ich jak 2000 dalej, prawda? To musi być tip-top i to pod każdym względem, czy to jest aktorstwo, które on przecież ćwiczy 2 miesiące z aktorami przed zdjęciami. To jest każda scena ze statystami, przecież tam nie ma samych aktorów, tam jest większość statystów. On ćwiczy tak z nimi, że oni grają jak rasowi aktorzy. To jest niesamowita praca, bardzo intensywna i radzę się przyglądać nawet temu 5. planu, bo to warto zauważyć i poczuć całą tą głębię tej drogi, którą on wszystkich zaraża. O tym, że jesteś wybitną kostiumografką, wielokrotnie nagradzoną, to my wiemy, więc na pewno ze względu na kostiumy i tę warstwę scenograficzną Łagodną warto zobaczyć, no ale myślę, że walorów tego filmu jest znacznie więcej. Zdjęcia są fantastyczne. Całość jest w ogóle taka dosyć, po pierwsze, przygnębiająca, bo to jest historia nie najweselsza, ale to jest Sergiej. Sergiej Łaźnica nie robi wesołych filmów. I robi o ważnych rzeczach. Bardzo ważnych rzeczach. Co prawda w tym filmie można się kilka razy pośmiać, ale całość i scenariusz, i narracja, i atmosfera całego tego filmu, każda rzecz, no i prowadzenie aktorów, reżyseria tego filmu jest dosyć niesamowita. Zresztą a propos Czerwonego Dywanu, to przez te 2 tygodnie festiwalu zawsze są rankingi. W Cannes oczywiście. W Cannes oczywiście. I w tych rankingach naprawdę Sergiej był na drugim, na pierwszym czasami, na trzecim miejscu. Nigdy nie przekraczał tych 3 pierwszych miejsc. I główna aktorka, która miała bardzo trudną rolę, bo szczerze mówiąc prawie bez słów, wszystko jest w oczach, w wyrazie twarzy, też była notowana bardzo wysoko. Mnie werdykt nie zaskoczył bardzo, bo inne jury, prawda? To tak jest z festiwalami, gdzie jest jury, bo każdy ma swoją wizję kina. Ale fajne było to, że przez te 2 tygodnie mieliśmy takie uczucie, że ten film się naprawdę podoba. Z Dorotą Roque-Plo, kostiumografką, która współpracowała z Siergiejem Łaźnicą, reżyserem filmu Łagodna, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że ukażesz mi miejsca, których nie ma. To an America! Go to another I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave that I'm seeing. Let me cry, let me Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie kłamstwo prawdą staje się i gdzie śmierci nie ma. Powiedziałeś, że nauczysz mnie pieszczot, jakich nie znam. Na skórze mi wyświetlisz ultraczuły film o miejscach, których nie ma. To an America! Another ring. I love you no more. Maria Peszek. Jazz Jamboree w Warszawie już od 2 do 5 listopada, 4 dni i mamy teraz nie lada gratkę zaproszenie na cały festiwal Jazz Jamboree 2, 3, 4, 5 listopada. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na Jazz Jamboree w Warszawie, to prosimy napisać 71335. Koniecznie proszę także napisać adres pocztowy. A do 11 Bruce Hornsby gościnnie u Dona Henleya. Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll by, and the tall grass fades in the wind. You can lay your head back on the ground, let your swords for this tired old man that we elected king. Armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. Lawyers clean up all details since daddy had to lie. Oh, but I know the place where we can go and wash away.